Jer test ispita ove dave, braćo, nije da ti meni kažeš kako sam ja došao i isprovocirao ljude. Jest ako ja govorim pogrešno, ako lažem, ako petljam, ako muljam, ali ako govorim istinu, pa to isprovocira čitavu zemaljsku kuglu. Jel to znači da dava ne valja? Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. Kako vas nije sramota, vi stalno kasnite, nijedan posao ne znate da obavite kako treba. U Europi su, dakle, ljudi precizni, dolaze na vrijeme, na posao, rade svoj posao kako treba, pedantni, tako dalje, tako dalje. Ovaj Beduin kaže, džabar mi je svakako će svi u džehennu. Iman bešašete kalbi, a iman, dakle oni govore la ilaha illallah, dakle ono slijepo sljedeći one prije njih i iz adeta, ono jel tradicionalno, a iman se uopšte, dakle a iman uopšte nije ušao u njihova srca. Tako vam Allaha, koliko ljudi poznajete, kaže la ilaha illallah bez ikakvog problema, zna da kaže la ilaha illallah, neko malo pravi grešku, la ilaha illallah kaže, ali el muhim, a nikad iman u njegovo srce ušao nije. Koliko sad? Zar nije tako? Da budemo iskreni, vallahi, tako je 100%. Premotajmo samo malo film pa ćemo znati. Subhanallah. Od onih ljudi koji kažu la ilaha illallah, međutim poslije toga, dakle nakon što su postali pravi muslimani, pravi mu'mini, vjernici, učinjeni su grijeh toliko velik da je prevagnuo njihova dobra djela. A kada ti loša djela prevagnu tvoja dobra djela, halas, onda bi baš kažnjen ili džehennemskom vatrom ili nekom drugom kaznom. Pa se, kad čujemo, na primjer, kako su se učenjaci obhodili prema novotarima, neće da je zaposelani, stresne ga okrenemo, neće da na drugu stranu. Neće sa njim da priča ništa, ne govori sa njim, niti priča, niti se selami, ništa. A? Neće s njim da ima posla. Zašto? Baš zbog ovog. Kad si uveo novotariju, a imaš znanja, dakle nisu, ne govorim ovim novotarima koji su džahili i tako, nego njihovim kolovođama, tako, barekallahu fikum. A? Čim si uveo neku novotariju u vjeri, optužio si Allaha da nije propisao nešto što je trebao da propiše i optužio si poslanika sallallahu alejhi ve selleme da nije prenio nešto što je trebao da prenese. I ti si sad ispao pametni od njega. www.spautank.com Soba, put, vjernika. Sad ćeš vidjeti kako ajat plomi piću. Dakle, ili da vanžinski nema širka, a? Ili da ga ima, ali da se muslimani stalno bore protiv njega i da su jači. To je zemlja islama. Svatate, ali kad je širk jači i bori se protiv teuhida, onda to sigurno nije zemlja islama, već je zemlja kufra. A? Je li tako ili nije tako? Kufr, oni imaju oružje, a ti imaš letke i CD-ove. Ko je jači ovdje? A? Je li to zemlja islama ili zemlja kufra? Sad ćeš vidjet kako ajat lomi piću. www.spautank.com Soba, put, vjernika. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbijaja wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Večeras je s Allahom dozvolom naše drugo predavanje. Imanska sjela sa fetvama učenjaka Nejda, sa fetvama uleme Nejda, rahimahumullahu ta'ala. Dakle, prošli put smo spomenuli dakle, nekoliko fetvi iz ove naše knjige, dakle od šejha Ferađa. Večeras nastavljamo, inšallahu ta'ala. Dakle, na kraju ovog poglavlja šejh spominje fetvu našeg šejha Muhameda ibn Abdil Wahaba, rahimahullahu ta'ala, i Sulejmana ibn Abdillaha, pa kaže: fa'lam anna al-ilah huwa al-ma'bud, hada huwa tafsir hadihi lafza bi ijma'i ahli al-ilm. Muselam, znaj da riječ ilah, božanstvo, znači onaj koga ljudi obožavaju, ma'bud. Kad kažeš la ilahe, nema božanstva, dakle nema onoga koji smije biti obožavan ili koji biva obožavan. Dakle, al ilah znači ma'bud, onaj kojeg ljudi obožavaju. Hada huwa tafsir hadihi lafza bi izđumaje ehli ilm. Dakle, ovo je tefsir ove riječi. Dakle, značenje riječi ilah jeste ma'bud, onaj kojeg ljudi obožavaju. I ovo je tefsir ove riječi bez razilaženja među učenjacima. Dakle, po konsenzusu svih islamskih učenjaka, riječ ilah, božanstvo, znači ma'bud, onaj kojeg ljudi obožavaju. Dakle, ovo je stvar jasna, alhamdulillahi rabbil alamin. Zatim kaže također šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab: al-ibada la tusama ibadatan illa ma tauhid. Ibadat se ne može nazvati ibadetom osim sa tauhidom. Dakle, ono što nema tauhida u njemu, to nije ibadet. Namaz obavljen od čovjeka koji nema tauhid, taj namaz se ne zove namaz. Dakle, nije namaz, nije ibadet. Već će, nazovi ga kako hoćeš, gimnastika. Ali nije namaz. Nam. Kema ana sala la tusama salaten illa ma tahara. Kao što se namaz ne može nazvati namazom bez abdesta. Čovjek klanja, dakle sad obavi namaz bez abdesta. To što je on obavio, to se ne zove namaz. Zašto? Zato jer nema abdesta. A teuhid je preći od abdesta. Dakle, da čovjek u potpuni svoj teuhid, jel? Da? I da dođe sa suštinom ono što je pravo značenje teuhida, je dakle uslov svakog ibadeta. Dakle, nema ibadeta bez teuhida. Fa idha dahale širk fil ibada fesedet, kada širk uđe u ibadet, taj ibadet biva fasid, dakle pokvari se, upropasti se. Kao kada kažemo fesedeti ta'am, pokvarilo se jelo. Šta znači to pokvarilo se jelo? Ne može više da se jede, pokvareno. Isto tako, kada širk se pomiješa, dakle, sa ibadetom, ili kada uđe u ibadet, upropasti ga, uništi ga, pokvari ga. Dakle, to više nije ibadet. Svatate ovo, barekallahu fikum. Wa ibadetullahi la tahsulu illa bil kufri bit tagut. A ibadet Allaha subhanahu wa ta'ala, ili obožavanje Allaha, ne može se nikada desiti. La tahsul, ne može se desiti, ne može doći do njega osim sa kufrom u taguta. Dakle, bez kufra u taguta nema ibadeta. A onaj koji nema ibadeta, on nije musliman. Svatate ovo, barekallahu fikum. Wal ibadatu hiya tauhid, lianna al khusuma kanat fihi. A ibadet jeste u stvari tauhid, jer je u tauhidu bila husuma, bila rasprava i borbe su vođene. Allahov poslanik je ratovao protiv mušrika samo zbog čega? Zbog ibadeta. Odnosno zbog teuhida, a to je jedno te isto. Dakle, da bi čovjek bio musliman, mora da učini kufru taguta. Zašto se zove tagut? Zato jer ga ljudi obožavaju. Dakle, on je ma'bud ljudima. On je ilah ljudima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: naređeno mi je da se borim protiv čovečanstva sve dok ne posvjedoče da nema drugog božanstva koje smije biti obožavano osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Halas. Dakle, sve ovi ratovi i borbe bilo je samo oko čega? Oko ibadeta i oko teuhida. I oko ničega drugoga. La haule vera kuete illa bila. Wal ibadetu Allahi la tehsulu illa bil kufri bit tagut. A ibadet Allaha ne može se desiti, niti može postojati osim sa kufrom u taguta, a ibadet je teuhid. Dakle, ovo su također riječi šejha Muhameda ibn Abdul Wahaba rahimahullah ta'ala. Zatim kaže šejh Abdurrahman bin Hasan i Suleiman ibn Abdillah i Abdullah ibn Abu Batin. Abdullah Abu Batin kaže el ibada la tenfa'u ma shirk, bel la tusamma ibada. Ibadet ništa ne koristi ako uz njega ima širk. Ako dakle uz taj ibadet ima i trun širka. Ako postoji širk, taj ibadet ne koristi. Bel la tusamma ibada. Čak se ne smije ni nazvati ibadetom. Svatate ovo barekallahu fikum. Dakle, ibadet, dakle, ne, la tenfa, dakle, nema nikakve koristi od ibadeta u kojem ima širk. Bel la tusamma ibada, niti se može uopšte nazvati ibadetom. Naprimjer, čovjek ima kod sebe veliki širk i ode na hač. I obavlja tavaf, i ode na minu, i vrati se s mine, i baca kamenčiće, onda kolje, pa obrije glavu, pa... I kažu ljudi, on, mašala, čini ibadet, ali ima širk. Ne, to njegovo što se uopšte ne zove ibadet. To se samo zove umaranje na prazno. Ili čovjek ima širka kod sebe i posti mjesec Ramazana. Čitav mjesec ispostio. I klanja još teravije zajedno sa imamom. A ima širk. Kažu ibadet je cijel mjesec, međutim ima širka. Ne, to njegovo se uopšte ne zove ibadet. To je samo gladovanje i gubljenje vremena. Dakle, džabe se umorio i na sudnji dan će doći ispostio 40 Ramazana. Ništa toga nema. Fekadimna ila ma amilu min amelin feđa'alnaha heba'a menthura. I mi ćemo prići, pristupiti onome što su oni radili od djela, pa ćemo ga u prah i pepeo pretvoriti. Heba'a menthura, dakle, prašina koju vjetar ponese, raznese na sve strane. 40 Ramazana čovjek ispostio. Možda i nekoliko puta na hač bio, ali ima širk kod sebe. Veliki širk zove nekog drugog mimo Allaha u dovi. Da? Ili pripisuje neko od Allahovih svojstava nekom od stvorenja. Euzu billah. La haule vela kuvvete illa billah. Nam. Dobre su ove fetve, alhamdulillah. Samo dakle, obnavljamo ono što smo prije učili za kide. Alhamdulillah i rabbil alamin. Zatim kaže šejh Suleiman ibn Abdillah. Wasummi dinul islami tevhiden. لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. إسلام dakle vjera islam je nazvata teuhidom. Zašto? Jer je izgrađena na tome da je Allah jedan jedini u svome, dakle u njegovom mulku, dakle u njegovoj vlasti, dakle on je jedan jedini koji ima vlast nad svime. وأفعاله لا شريك له. I Allah je jedan jedini u njegovim djelima. Dakle, ono što Allah radi, dakle, ta djela koje Allah radi su specifična samo za njega. Niko ne može da radi ili da uradi ono što Allah može. Da stvara, da umrtljuje, da daje kišu i tako dalje i tako dalje. Sva Allahova djela, jel tako? La šerikele, i on u tome nema sudruga, niti partnera, niti bilo koga da može da radi ono što on radi. U njegovom gospodarstvu da ne učestvuje niko, jel tako? وَوَاهِدٌ فِي ذَاتِهِ وَسِفَاتِهِ لَا نَذِيرَ لَهُ. I on je jedan u njegovom zatu. Šta je zat? Biće Allahovo te bareke ta'ala sveto onako kako njemu subhanahu ta'ala dolikuje da bude. Nam. I njegovim svojstvima la nadhira lehu. On je jedan u njegovim svojstvima i nema mu premca u tome. Lejse ke mislihi šej. Ništa nije kao on. Nema mu ništa slično te bareke ve taala. Wa wahidun fi ilahiyatihi wa ibadatihi la nidda la. I on je jedan u njegovom božanstvu i u ibadetu. Dakle, kad kažemo u njegovom ibadetu, znači u ibadetu robova njemu subhanahu wa taala, la nidda la. I on, dakle, nema nid, je sudrug ili bog pored njega. Ne postoji takav nid koji može da bude obožavan ili zaslužuje obožavanje osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Svatate ovo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Zatim kaže Muhammed ibn Abdul Wahhab i Suleiman ibn Suhman. La khilafe bejne l'umma. Anna tevhide. La budde an yakuna bil qalbi alladhi huwa al-ilm. Kaže nema razilaženja među ummetom. Da tevhid mora biti. Pa spominje dakle tri stvari, a to je u stvari iman kod ehli sunnete vel džemata, odnosno kod svih muslimana, da tevhid mora biti sa srcem Dakle, tevhid mora biti na prvo mjesto sa srcem, odnosno djela srca, a to je znanje. Dakle, da znaš, što znači la ilaha illallah, da znaš ko je Bog kojeg obožavaš, te bareke ta'ala, da znaš ko je poslanik koji te podučio kako ćeš da ga obožavaš. Sada to bareke lafikum. Kad si rekao la ilaha illallah, dakle, nema, ne postoji ni jedno istinsko božanstvo koje zaslužuje da bude obožavano. Dakle, to si rekao i potvrdio. A kad si rekao Muhammedu Rasulullah, onda si potvrdio da je on taj koji te podučava kako ćeš da obožavaš Allaha. Svatate, ako uvedeš neku novotariju, onda si optužio Allahovog poslanika da je, šta? Da je zaboravio nešto da prenese, ili si nedolaho optužio Allaha, a? Da nije propisao nešto što je trebao da propiše. Svatate ovo barekallahu fikum. Zbog toga je taj bidat toliko odvratan i ružan. Pa se, kad čujemo, na primjer, kako su se učenjaci obhodili prema novotarima, neće da ga poselami, sretne ga, okrene mu leđa, ode na drugu stranu. Neće sa njim da priča ništa, ne govori sa njim, niti priča, niti se selami, ništa, ništa, ništa. A? Neće s njim da ima posla. Zašto? Baš zbog ovog. Kad si uveo novotariju, a imaš znanja, da, dakle nisu, ne govorim ovim novotarima koji su džahili i tako, nego njihovim kolovođama, jel tako, barekallahu fikum. Čim si uveo neku novotariju u vjeri, optužio si Allaha da nije propisao nešto što je trebao da propiše i optužio si poslanike sa neme da nije prenio nešto što je trebao da prenese. I ti si sad ispao pametni od njega. Dakle, na prvo mjesto teuhid mora da bude izgrađena ilmu. Dakle, u srcu, a to je ilm. Ilm je gdje? U prsima. U lisan, alladhi huwa al-qawl. I da bude teuhid na jeziku, a to je šta? Kao govor. Dakle, riječi teuhida, la ilaha illallah. Svatate ovo, barakallahu fikum. Da kada pričaš, da pričaš samo ono što govori jedan muvehid. Dakle, samo da pričaš ono što govori jedan mu'min, musliman. Svatate, da kažeš, ja sam, dakle, svjedočim da nema Boga osim Allaha. Međutim, Isus je rekao za sebe da je Boži sin. Ha? Dakle, jesu to riječi jednog muslimana? Nisu. Svatate ovo, barakallahu fikum. Dakle, na tvojem jeziku ne smije da izlazi ništa osim teuhid. Svatate. Kad kažem teuhid, znači osim iman, osim sunnet. Svatate ovo, osim šerijat. Barakallahu fikum. Bol amel aladhi huwa tanfidul awamiri wa nawahi. I da teuhid mora biti izgrađen na dijelima. A to je izvršavanje naredbi i napuštanje zabrana. فَإِنْ أَحَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا لَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ مُسْلِمًا. Ako napusti bilo šta od ove tri stvari, čovjek nije musliman. Subhanallah. Ako napusti jedno od ove tri stvari, čovjek nije musliman. Ako napusti dakle, teuhid u srcu, ili teuhid na jeziku, ili teuhid u djelima, ako napusti jedno od ove tri stvari, ne sve tri, ako sve tri napusti, onda je on komunista možda, ko zna šta je. A ako samo jednu stvar napusti, onda nije musliman. Možda je nešto drugo, ali musliman nije. Nam. Zatim kaže šejh Abdurrahman bin Hasan, At-tauhid huwa al-kufru bi kulli tagutin abadahu al-abiduna min dunillah. Tauhid jeste kufr u svakog taguta kojeg obožavaoci obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. A? Reci, kojeg mušrici obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, teuhid je kufr u svakog taguta. Dakle, da ga negiraš, da ga napustiš, da se distanciraš od njega u potpunosti. A? Od svakog taguta, od svakog lažnog božanstva, evo da kažemo, kojeg ljudi obožavaju mimo Allaha. To je teuhid. Svatate ovo, barakallahu fikum. A? Alhamdulillahi rabbil alamin. فتوحيد الذي بعث الله به رسله غريب في الناس جدا. توحيد koji je poslat, dakle kojeg je Allah poslao preko poslanika ili po poslanicima, dakle taj tevhid kojeg je Allah poslao po poslanicima, garib fi nas جدا, on je stran među ljudima, جدا, vrlo vrlo stran. Dakle, ljudi ne znaju šta je to. Većina ljudi su mušnici na dunjaluku. Je tako? Većina ljudi su nevjernici. Jer ne poznaju teuhid. وأكثرهم لا يعرف حقيقته i većina ljudi ne poznaju stvarnost i suštinu tevhida ولا يعرف شرك الأكبر المنافي له niti poznaju širk koji je, dakle veliki širk koji je suprotan tevhidu. Ni njega ne znaju. Da ga znaju ne bi ga radili. Zato što ne znaju šta je to širk, svi viču Isus je Boži sin. Ili jedan od trojice. Ili majka Marija je također ona koju ljudi mogu zvati u svojim dovama, u svojim molitvama. Svatate? Dakle, to je širk. Oni ne znaju da je to širk, zbog toga su mušnici. Svatate? Da znaju šta je širk, pa da ga rade, dobro, bili bi mušnici svakako, ali ne bi bili ova prva vrsta kafira o kojoj smo govorili prošli put. Kafir džahil. Već bi bili kafir muanid. Neka je to tako. Ja sam na tome našao svoje preke i na tome ću da živim do kraja. La haule vela kuvvete illa billah. Dakle, ovo su bile riječi Abdurrahmana bin Hasana. Zatim kaže imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Lekad nefa tevhidu širka l'adam. Tevhid je zanegirao veliki širk. Dakle, tevhid je zanegirao veliki širk. Dakle, negira ga, zabrani ga, dakle, proglasi ga neispravnim, proglasi ga batilom. Wa alayhi nusibatil kibla i na tome je izgrađena kibla. Na čemu? Na tevhidu. Dakle, borba protiv širka. Na tome je, dakle, kibla je izgrađena na tom tevhidu koji je suprotan i koji je taj koji negira širk. Wa bihi huqinat ad-dima'u wal amwal. I zbog tog tevhida i metak i krv jednog insana postaju zabranjeni. Svatate? Dakle, kada kažemo kafir, je li dozvoljeno ubiti ga i uzeti mu i metak? Jeste nakon dave. Dakle, nakon što si ga pozvao u din, nakon što je dava do njega došla, pa je on odbio kategoriju, kaže ne. Taka više nema zaštite. Nema zaštite krvi. Dakle, krv jednog takvog je delimično zaštićenja. Sve dok mu ne dođe šta dava. Međutim, kada mu dođe dava i on prihvati la ilaha illallah, automatski postaje tvoj brat. I njegov imetak i njegova krv i njegova čast postaju haram. Što znači haram? Svetija je njegova krv nego Kjaba. Svatate ovo, barekallahu fikum. Kad kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da se Kjaba sruši kamen po kamen. Dakle, da se sruši, dakle, da se stvori u pepeo. To je manje kod Allaha od prolivanje krvi jednog muslimana. Dakle, krv jednog muslimana je kod Allaha vrednija od Kjabe. Kada čovjek kaže la ilaha illallah, halas, njegova krv i njegova čast i njegov imetak je za tebe svetiji od Kjabe. Sada tebo bare kalafiku. Da li bi ikad neko, dakle, i pomislio da ode i da udari macolom po Kjabi? Da li bi to sebi čovjek dozvolio? Uzmeš macolu i zvizneš po Kjabi jedan put. Onako, eto, naljutio se. Ne bi. Ne bi nikad to sebi smjero. A da li bi ikad zvizno šamarom muslimana? Ko ništa. Sadate. La haule ve la kuvvete illa billah. Prvo ga izbaciš pa posle... Prvo ga protekviriš, jeste? Jeste. Svatate, da li bi kad neko uvrijedio Kjabu? Ne bi nikad uvrijedio Kjabu. A da uvrijediš muslimana, ko ništa? La haula wala kuvvete illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Gdje smo stali? Ajva, govor Ibnul Kajima, rahimahullahu ta'ala. Pa kaže, na tome je izrađena kibla i sa tim se stiče zaštita krvi i metka. Wanfasalat darul imani min daril kufri. I zbog tevhida se napravio, dakle, razdvojila se država Islama od države Kufra. Dakle, Darul Islamu, Darul Kufra. Jel? Zemlja Islama i zemlja Kufra. Razlika između ove dvije zemlje je samo šta? Tevhid. Dakle, tevhid i širk. To je ono što pravi razliku između zemlje Islama i zemlje Kufra. Dakle, ako u zemlji nema tevhida ili vlada širk, onda više nije zemlja Islama. A ako vlada tevhid i nema širka, ili se bori protiv širka, dakle, to su dvije mogućnosti. Ili da ga nema nikako, kad kažemo da ga nema nikako, znači da ga nema vanštinski, a širk će ljudi i dalje nositi u srcu, kao što su munafici. Oni su uvijek živjeli u islamskoj državi. Živjeli su u vremena Allahovog poslanika. Svatate, obožavali su svoje strasti. Nisu htjeli da vjeruju. Samo vanštinski. Dakle, ili da vanštinski nema širka, a? Ili da ga ima, ali da se muslimani stalno bore protiv njega i da su jači. To je zemlja Islama. Svatate, ali kad je širk jači i bori se protiv teuhida, onda to sigurno nije zemlja Islama, već je zemlja kufra. A? Je li tako ili nije tako? Kufr, oni imaju oružje, a ti imaš letke i CD-ove. Ko je jači ovdje? A? Je li to zemlja Islama ili zemlja kufra? Zemlja kufra. Međutim, kad ti imaš oružje, a? Pa njega kad sretneš sa CD-om, štura. Nećemo ni idemo u detalje. Reće, Allahu stari, kaže mi, dođe juče kafir jedan i viče, kako vi ste tu došli na ulici i širite islam i dijelite CD-ove i dijelite knjige i širite islam. Šta bi bilo kad bi neko napravio takav neki infoštand u Saudijskoj Arabiji, šta bi bilo sa njim? Rekao, ne znam ja, pitajte tamo, raspitajte se, napravi, napiši molbu da ti dozvole. Šta ja znam? A mislim se, Allahu ekber, la haule ve la kuvvete illa billah. Ne, Asten, oni ne pozivaju u kršćanstvo milom. Kršćani su ti koji pozivaju silom. Kod njih važi samo koplje i sablja. Ako ne primiti kršćanstvo, koljemo. Sve samo vatra i mač. Drugo ne znaju oni. Svatate ovo barek ilo afiku. Međutim, muslimani nikad nikog nisu prisilili da primi islam. Ali su mu rekli, skloni nam se s puta. Ako ti nećeš da primiš islam, samo se skloni s puta, mi idemo dalje u davu da pozivamo ljude u islam. Ako oni kažu, ne, ovo je kršćanski narod, mi ne damo da se širi ta nova, jel, vjera, misleći na islam. Onda je sukob neizbježan. La haule vela kuvvete illa billah. Nam. Wasahhat bihi al milla lil amma. I zbog tevhida, odnosno samo zbog tevhida, je ispravno da čovjeka pripišeš milletu. Dakle, islamskom milletu. Svatate ovo barekallahu fikum. Samo zbog tog tevhida je ispravno da čovjeka pripišeš milletu. Dakle, ovo, inšallah, da me nećete pogrešno shvatiti. Koliko danas zvanično ima miliona muslimana? Ili milijardi? 3 milijarde, jel? Koliko? 3 milijarde i 600? Milijarde i 600. 1 milijarda. Ja ne znam i 200 milijuna. 200 milijuna muslimana. Samo. El muhim. Kad u stvarnosti pogledamo taj milion ili koliko već miliona muslimana ima, da li su oni stvarno nosioci tevhida ili nisu? Svako onaj koji je nosioc tevhida, on može da se pripiše islamskom umetu. Svako onaj koji nije nosioc tevhida, nije musliman. I ne broji se u to. Svatate ovo barakallahu fikum. La haule ve la kuvvete illa billah. Nam. Zatim kaže Abdurrahman bin Hasan i Sulejman ibn Abdillah. Enutku bi šehadetein min gajri ma'rifati li ma'naha wala amelin bi muktedaha fa inna zalike gajru nafi'in bil iđma. Izgovaranje dva šehadeta. Dakle, šehadet en la ilaha illallah i šehadet enne Muhammeda Rasulullah. Dakle, izgovaranje ta dva šehadeta bez poznavanja njihovog pravog značenja i bez rada po onome što one znače ili na što one pozivaju, fa inna zalike gajru nafi'in bil iđma. To čovjeku ništa ne koristi po konsenzusu učenjaka. Dakle, čovjek kaže la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, niti zna što znači, niti radi po tome, to kod čovjeka, dakle, čovjeku to ništa ne koristi. Rekao je riječi koje mu ništa ne koriste. Niti je s njima postao musliman, niti će ga one spasiti na sudnjem danu. Međutim, čovjek kaže la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, i dobro zna šta znači to, i dobro zna šta je rekao, i to je rekao iskreno, a? Nijedan namaz u životu nije obavio. Preseli odmah u tom momentu. Takav je stanovnika dženeta bez imalo sumnje. Svatate ovo barekallahu fikum. Čovjek kaže la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, zna šta to znači i iskreno je to rekao ime Allaha. Takav čovjek, ako preseli u tom momentu, stanovnik je dženeta bez imalo sumnje. Svatate ovo barekallahu fikum. Zar nije bilo takvih ljudi u vremenu Allahovog poslanika? Sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, najbitnije je da čovjeku pojasniš šta znači to la ilaha illallah. Da mu pojasniš šta je to ibadet. Da nema nikoga ko zaslužuje taj ibadet osim Allaha, da on to shvati i da mu obaveza da prihvati Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme ko poslanika Allaha subhanahu wa ta'ala koji ga je podučio pravoj vjeri, je tako? Ako to čovjek shvati i prihvati, takav je čovjek musliman. Svatate ovo barakallahu fikum. Međutim, kad pogledamo, ljudi ne razumiju ni ovo prvo la ilaha illallah, a kamo li da razumiju Muhammedu Rasulullah. Muhammedu Rasulullah znači šta? Da ne obožavaš Allaha osim sa onim što ti je Muhammed sa sveme pojasnio. Je li tako? Da vjeruješ sve ono što ti je rekao, sve. Da se kloniš onoga što ti on zabranio ili što je ukorio sallallahu alejhi ve selleme. Međutim, ljudi to ne rade. Ne slijede Allahovog poslanika, slijede nekakve šejhove, nekakve preke, kako se kaže, preci, jel? Pretke, jel? Šejhove, hođe, svoje nekakve, šta ti ja znam, strasti, neke tarikate, tagute. A neće da slijede Muhammed sa sallam. La havle vela kuvvete illa billah. Kaže šejhul islam Ibn Tejmije rahimehullahu ta'ala, el gajetul mahmuda, dakle, ciljeni onaj, glavni cilj, a? Glavni cilj, onaj najbitniji cilj, a? Eleti biha kemalu beni adem wa saadetuhum wa neđatuhum. Dakle, onaj glavni cilj, a? Mahmud znači pohvaljeno nešto, ali ovdje se misli šta na onaj najuzvišeniji cilj kod čovjeka, za kojim čovjek stalno žudi da ga, da ga ostvari ili da dođe do njega. I zbog njega, dakle, zbog ovog cilja je potpunost, dakle, ili sin Ademov će upotpuniti svoju sreću i spas. Dakle, bit će spašen samo s ovom, ova jedna stvar, nam. A to je ibadetullahi vahde, obožavanje Allaha jednog jedinog. Dakle, samo s ovim, to je najveći cilj jednog insana. Dakle, i vi kasnije ćete vidjeti da čovjek ibadet Allaha subhanahu wa ta'ala ostvari u samom početku. Čim kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sa ispravnim, dakle, svatanjem, znajući, dakle, što to znači i sa njegovim šartovima. Dakle, sa ruknovima na prvom mjestu, danas sa sedam šartova koje vi poznajete. Jel' tako? Šartovi šehadeta. El ilmu, vel jekinu, vel ihlasu, vel sitku, vel mahabetu, vel inkijadu, vel kabul. Jel' tako? Jasna stvar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dakle, kada čovjek to kaže, sa tim je postigo ibadet. Međutim, taj ibadet može da se izgubi, a može i da se oskrnavi. A? Dakle, to je sad taj iman koji raste ibadetom i koji se spušta činjenjem grijeha. Sad ćete vidjeti kako ovo šejh islam Ibn Tejmije rahimehullah ta'ala dobro pojasnio. Wahiya haqiqatu la ilaha illallah. I to je, dakle, suština i stvarnost riječi la ilaha illallah, dakle, ibadet, obožavanje Allaha jednog jedinog. Wa kullu man lam yahsul lahu hadha al-ikhlas lam yakun min ahli najati wa sa'ada. I svako onaj koji ne postigne ovaj ihlas, dakle, ihlas jeste čistina vjere. Suprotno ihlasu je širk, dakle, pomiješano nešto. Malo vjere, malo nevjere, malo kufra, malo grijeha i tako dalje i tako dalje. A? Dakle, ko ne upotpuni ovaj, dakle, koji ne postigne ibadet Allaha, dakle, ovu čistoću vjere, obožavanja Allaha jednog jedinog, takav neće biti od ehlu neđati wa saada, od onih koji su se spasili i koji će postići sreću. A? Koji će postići sreću. Pa kaže, fa kullu men sewa bejne Allahi wa bejne badil mahlukati fil hub bihajthu yuhibuhu kema yuhibu Allah wa jahšahu kema jahša Allah wa jerđuhu kema jerđu Allah wa jedu'uhu kema jedu Allah fa huwa mušrik a širk alladhi la jagfiruhu Allah. Pa svako onaj koji izjednači između Allaha i nekih od njegovih stvorenja u ljubavi na način da ga voli kao što se voli Allah, ili da ga se boji kao što se boji Allaha, ili da ga želi kao što želi Allaha, ili da ga dovi, odnosno da mu dovi, da ga zove u dobama kao što dovi Allahu, fe huve mušrik a širk alladhi la yaghfiruhu Allah. Takav je mušrik zbog širka kojeg Allah neće oprostiti. Walau kane ma dhalika afifan fi ta'amihi wa nikahi, pa makar on i pored toga, dakle, ovamo sa strane čini širk na bilo koji način, pa čak bio on afif, dakle, bio od čednih ljudi u njegovom jelu i u njegovom braku. Dakle, čovjek, ono što se kaže, je pošten. Nikad ništa nije ukrao, nikad nije slagao, nikad nije imao dakle, sa nekom ženom, odnos na neki zabranjen način, dakle, čedan i pošten čovjek, a? U ekjane, halimen šuđan, pa makar bio blag i bio hrabar. Dakle, čovjek, kada govoriš o njegovom karakteru, njegovom ahlaku, kakav je taj čovjek, ne možeš ništa reći osim samo dobro. Jel' tako? Tak, ima takvih kafira. Jel' tako? I pošten, ne laže, ljudina, i hrabar je, dakle, tamo gdje treba da je hrabar, blag je tamo gdje treba da je blag i milostiv. Svatate? A? Dakle, što se njegovog ahlaka tiče i ponašanja, subhanallah, kao da je musliman. Međutim, ako ima ove druge stvari, malo prije ove vrste širkova koje smo spomenuli, šta je sa tim čovjekom? On je nevjernik, ništa mu to ne koristi što je bio blag, jel, što je bio lijepog ahlaka, što je bio, šta ti ja znam, čisti, uredani, tako dalje, tako dalje. Pričao sam vam priču kad jedan student iz Europe, imamo mi tamo, dakle, direkciju jednu gdje su, dakle, studenti idu tamo i tamo u tim kancelarijama, oni radnici tamo, to su Saudijci, jel, ima beduina tu dosta. I obavljaju, dakle, njihove poslove, treba ti neka molba ili neko svjedočanstvo i tako, i oni ti to napišu, neku potvrdu i tako, ili tražiš neku karticu ili, jel, ali oni kad počinju da rade, počnu tamo nekad u 10 da rade. Dakle, posao im je od 8, ali oni do 10 piju čaj i jedu hurme. A? Skinu one, svi nose one papuče, pobacani papuče, sednu prostoru seđadu, sred kancelarije seđada i oni sedu i piju čaj i jedu hurme i posle šetaju tamo i tek tamo negdje pred podne namaz oni počnu malo da rade. Ako ti stigneš da nešto završiš, stigneš, ako ne stigneš, halas. Zbog toga su studenti govorili u imadu, dakle tu direkciju tamo gdje su te kancelarije za studente, ideš sa nijetom da ništa ne završiš. Pa ako ništa ne završiš, to je ono što si htio. A ako nešto završiš, onda alhamdulillahi rabbil alamin. I još jedan student, dakle iz Europe, on je odgajan na tome da je to sve po PS-u. Dakle, jel, neki iz Britanije, i došao tamo i počeo da galami na ovog beduina što radi u kancelariji. Kako vas nije sramota, vi stalno kasnite, nijedan posao ne znate da obavite kako treba, u Europi su, dakle, ljudi precizni, dolaze na vreme, na posao, rade svoj posao kako treba, pedantni, tako dalje, tako dalje. Ovaj beduin kaže, džaba mi je, svakako će svi u džehennem. Alas! Kaže, džaba im je što su pedantni, u džehennem će svakako. I to precizno. La haula wala kuvvete illa billah. Isto je ono rekao, nema sumnje, ali ne smije musliman da se pravda, jel, sa tim što je on musliman, da smije sebi da dozvoli ovaj, jer jedno od svojstava, dakle, ispravnog shvatanja Kur'ana i Suneta jeste da te Kur'an i Sunet da od tebe naprave pravog, kako se kaže to, insana, da od tebe naprave ljudinu. Svatate ovo, barekallahu fikum. I često smo sigurno vidjeli, to nema sumnje, dakle, vi ste isto svjedoci, da ne spominjemo imena. Koliko je ljudi se pozivalo na tauhid, a zbog njegove neodgojenosti, zbog nesvatanja Kur'ana i Suneta i zbog onoga što je bio zadovoljen da bude krkan ko što je bio prije Islama, a? Napustio je taj tauhid i otišao je tamo neđe u, šta ti ja znam, u neki pravac prema džehennemu. La haula wala kuvvete illa billah. Dakle, on je uzeo tauhid, naučio je ove fetve koje mi ovdje sad, alhamdulillah, učimo i čitamo i obnavljamo, jel tako, jer smo ih čitali, a? I on se sa tim zadovoljio. Nije htio da se vrati praksi Allahovog poslanika. To je naš din. Ne budeš li ponašao Allahovog poslanika u njegovom životu, neće od tebe ništa biti. Ništa od tebe biti neće. Dakle, da ga ponašaš, ono što se kaže, dakle, što kažu nosioci našeg menheđa, daveten ve džihada. Dakle, da ponašaš Allahovog poslanika i udavi u džihadu. A ne da ga ponašaš u porodici. A? Mašallah, kada ja pogledaš, dakle, njegov brak, stvarno, alhamdulillah, što se tiče sve je to caku pakum. Ali kad pogledaš ovamo, katastrofa. Ili pogledaš ga ovamo, mašallah, ima neke, ali ovamo je zapustio sve ostalo. Takav sunnije ne smije da bude. Nego treba Allahovog poslanika da ponašaš. Šta znači da ponašaš? Kad ti neko ukaže pa kaže, nije tako postupao Allahov poslanik sa nama. Ti da kažeš, dobro, kako je postupao? Kada ti se objasnije, kažeš, alas, semjena vatan, pokoravamo se. Dakle, ne tebi, ti, ja, mi smo niko ništa, ali se pogoraš Allahovom poslaniku, se neve, sada te ovo barek lofikom. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije, فإن الرجل لو أقر بما يستحقه تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه وأقر بأنه خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده. Ako bi čovjek posvjedočio, odnosno potvrdio sve ono što Allah te barek ve ta'ala zaslužuje od njegovih svojstava, dakle dođe čovjek i kaže jeste, sve ono sa čim je Allah opisao sebe u Kur'anu i u Sunnetu, ja to potvrđujem. I kažem jeste Allaha, Allah je onakav kakav je sebe opisao, a? I da od Allaha zanegira sve ono što je Allah zanegirao od sebe. Dakle da kaže jeste Allah, Allah te barek dala onakav kako ga je sebe opisao i onakav kako on zaslužuje, a? Na najlepši način. I da zanegira ružna svojstva koja ljudi pripisuju Allahu te barek tala, da ima sina wa iyazim billah, ili da ima drugu wa iyazim billah, ili da je otac wa iyazim billah, i tako dalje i tako dalje. Wa aqarra bi annahu khaliqun kulli shay, i da posvjedoči, da potvrdi da je Allah stvoritelj svega, lem yakun muwahhidan hatta yashhada la ilaha illallah, takav nije muwahhid, dakle takav nije musliman sve dok ne posvjedoči da nema istinskog božanstva koje smije biti obožavano osim Allaha subhanahu wa ta'ala jedinoga. Fayuqirra bi anna Allaha wahdahu huwa al-ilah al-mustahiq lil-ibada, i dok ne potvrdi da je Allah jedini, odnosno jedino božanstvo, a, koje zaslužuje da bude obožavano, wa yaltazim bi ibadati Allahi wahdahu la sharika lah, i dok se ne bude držao ibadeta, dakle yaltazim iltizam, da u praksu sprovede ibadet Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, čak nije ni dovoljno da dođe i kaže jeste, ja svjedočim da jedino Allah smije da bude obožavan i niko drugi mimo njega. Dobro, šta je s tobom? Obožavaš ga? Ja ga ne obožavam, ali ja svjedočim da samo on smije biti obožavan. Ali ja ne obožavam. Nije musliman. Dakle, kad posvjedočiš da je on taj koji mora biti obožavan i niko drugi mimo njega, kad počneš da ga obožavaš, dakle, to su stvari, ne kad počneš, nego to su dvije stvari koje moraju da idu zajedno. Ne možda posvjedočiš, kaže, jeste, ja svjedočim da je Allah Bog, da samo on smije biti obožavan. Dobro, obožavaš li ga, čovječe? Ne obožavam. Pa nisi musliman onda. Dakle, to su dvije kontradiktornosti. Ovamo kažeš da je Allah Bog, a ovamo nećeš da ga obožavaš. Ovamo kažeš da je Muhammed s.a.v. Božji poslanik, a ovamo nećeš da ga slijediš, već slijediš sunet nekog drugog. Euzu billah. La havle vela kuvvete illa billah. Gdje smo stali? Dakle, ovo je bila fetva Šejhul Islama ibn Tejmije. Zatim sljedeća, dakle sljedeći govor Šejhul Islama ibn Tejmije, dakle ovo ono malo prije što sam htio da vam kažem kako je Šejhul Islama ibn Tejmije precizno ovo pojasnio. Kaže rahimahullah ta'ala: "Wa aktharu man yaqulu la ilaha illa Allah la ya'rifu al-ikhlas." Koliko je samo onih koji kažu la ilaha illa Allah, a ne znaju šta je ihlas. Dakle, čistoća vjere. Dakle, ne znaju šta je tauhid. A? Kad kaže ne zna šta je ihlas, to znači ne zna da pravi razliku između tevhida i širka. Ihlas je suprotan širku. Halis nešto je, dakle, čisto, nepomiješano. Zbog toga Arapi koriste termin lebenun halis, čisto mlijeko, dakle nepomiješano s vodom. Jer su tada trgovci uzme mlijeka, naspe vode, pomiješa i prodade ti. A? Dakle, nije lebenun halis, već je pomiješano. Jel' tako? Mušterik znači nešto, riječ šerika, šta znači? Šerika, znate šta znači? Firma. Nekoliko članova, tak, se udruže, partnerstvo. A? Šerika. Šerik je partner. Širk je šta? Da dvojicu ili više da ih učiniš da budu zajedno. A? Ili u vlasti, ili u ibadetu, ili u propisivanju zakona. Dakle, oni to zajedno rade. Svatate ovo, barekallahu fikum. Allah je taj koji propisuje zakone, na primjer. A oni su se udružili, kako se kaže to, uortačili, a? Da zajedno rešavaju sporove među ljudima, da im zajedno donose šta? Rešenja za njihove problematike u životu. A mi kažemo, ne, to je pravo Allaha jednog jedinog. Onaj koji to uradi, već je počinio širk. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Pa kaže, većina je onih danas koji ne znaju šta je la, koji govore la ilaha illallah, a ne znaju šta je ihlas. Dakle, ne znaju šta je čistoća vjere. Ne znaju da prave razlike između tevhida i širka. U ektaru men yukuluha takliden ve adeten. I većina je onih danas koji la ilaha illallah samo izgovaraju takliden ve adeten, slijepo slijedeći nekoga i, dakle, iz tradicije ono, zapamtio baba, viče la ilaha ilala, i on viče la ilaha ilala. Većina je danas ljudi takvi, ovo je govor šejh Islama ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala. وَلَمْ يُحَالِتْ الْإِمَانِ بَشَاشَةَ قَلْبِ. A iman, dakle, oni govore la ilaha ilala, dakle, ono, slijepo slijedeći one prije njih, i iz adeta, ono, jel, tradicionalno. A iman se uopšte, dakle, a iman uopšte nije ušao u njihova srca. Tako vam Allaha, koliko ljudi poznajete. Kaže la ilaha ilala, bez ikakvog problema. Zna da kaže la ilaha ilala, neko malo pravi grešku, la ilaha ilala kaže, ali, el muhim, ha? Nikad iman u njegovo srce ušao nije. Koliko se, zar nije tako? Da budemo iskreni, Allah, i tako je 100%. Premotajmo samo malo film pa ćemo znati. Subhanallah. Wa galibu man yaftatinu inda al-mauti wa fi al-kuburi amthal ha'ula. I kaže u većini slučajeva bivaju iskušavani kod smrti i u kaburovima ovi ovaki. Dakle, ovi ovaki koji su tradicionalno izgovarali la ilaha illa i slijepo slijedeći one prije njih. A? Većina ovih ovakvih biva iskušavano kod smrti, dakle u smrtnim trenucima i u kaburu. Subhanallah. Kema fil hadith, kao što je spomenuto u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, semijetu nase jekulune šejan fekultu. Čuo sam kako ljudi nešto govore, pa sam i ja rekao. A? Ko je bio tvoj bog, on će tuc, tuc. Ko je bio tvoj poslanik? Koja je bila tvoja? Ništa neće znati. Čuo sam ljude, nešto su govorili, pa sam i ja govorio. To su oni koji govore la ilaha ilala, slijepo slijedeći one prije njih, ponavljajući ono tradicionalni, jel? A? Subhanallah, la haula wala kuvvete illa billah. Wa galibu a'mali ha'ula'i innama huwa taqlid wa iqtida bi amsalihim. I većina djela ovih ovakvih, koji ne znaju što znači la ilaha ilala, jel? Jeste slijepo slijeđenje onih koji su bili prije njih. Wa hum min akrabi nasi min kaulihi ta'ala. I oni su najbliži, dakle, ova skupina ljudi je najbliža onoj skupini o kojoj Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Mi smo naše očeve našli na ummetu, dakle, našli smo ih na ovom sistemu, na ovom pravcu kojem su išli. Dakle, mi smo naše očeve našli na ovoj vjeri. A? Wa inna ala atharihim muqtadun. I mi ćemo ići njihovim stopama. Dakle, mi ćemo tragovima koji su ostali od njih, mi ćemo ići tome. Zbog toga danas čovjek, ti mu govoriš, pojašnjavaš mu Allahov din, on kaže, ne, ja sam našao svojeg baba, deda, nekog tamo prađeda mi, a? I ja idem tim, što oni su znali. Subhanallah, ti si ono, primjer, lije primjer, ti si sad u osnovnoj školi, je tako? Kaže, jeste. E, ja sam završio osnovnu školu, onda završio srednju, pa onda gimnaziju, pa fakultet, a ti si dalje još u osnovnoj školi. A? Tvoj dedo je bio u osnovnoj školi. Međutim, mi smo kasnije, alhamdulillah, završili fakultete. I ti si uzeo to od tvojeg deda iz osnovne škole i sa tim si zadovoljio. To je glupost. Zar nije tako? Već uči malo, habibi, inače ćeš ostati, jel tako? Dakle, nismo mi sa ovim što smo rekli, ništa ružno rekli protiv njegovog deda. Jel tako? Jer je dedo radi ono što je naučio. I sigurno da ga njegov dedo vidi, ošinuo bi ga mačugom po leđima, jel da? A? Da ga vidi šta on radi i kako radi. La haule vela kuvete ila bila. Women kaleha ala vajhil kemal. Almanije mine širkil akber u azgar fe hada gajru musirrin ala zembin aslen fayaghfiru lahu wa yahrumu anin nar. Zatim kaže rahimehullah taala, ko kaže, dakle, riječi tauhida, a ala wajhi al-kemal, dakle, u potpunosti, što znači kemal, potpuno, a kompletno, ovdje se misli na ona dva rukna kufru taguta u imanu Allaha, dakle, zanegiranje svih božanstava i potvrđivanje ibadeta samo Allahu, ta dva rukna, a od šehadeta i oni šest, odnosno sedam uslova, šartova za ispravnost la ilaha ilallah. Dakle, ko na taj način kaže la ilaha ilallah, na način da ga to sačuva i spreči od činjenja velikog širka i malog širka, takav u osnovi nije od ljudi koji stalno rade grijehe. A? Dakle, čovjek koji je shvatio teuhid nije od ljudi koji stalno radi grijehe, već je čovjek koji kada uradi grijeh, on se pokaje i Allah mu oprosti sve i zabrani takvog čovjeka džehennemskoj vatri. Shvatate? Kada kažemo čovjek je u potpunosti shvatio teuhid, to znači šta? Da nije ljudi koji stalno radi grijehe, već je od ljudi koji kada učini grijeh, on se pokaje, učini teuhid. I to je jedno od svojstava, odnosno od fadileta, vrijednosti teuhida. Jedno od znakova ispravnog shvatanja teuhida jeste kad čovjek učini grijeh, odmah se pokaje. I Allah mu sigurno oprosti i sigurno neće biti bačen vatru. Sigurno će se takav, Allah će ga zabraniti džehennemskoj vatri. La haula wala kuvvete illa billah. Zatim kaže, i ovo je ono što sam malo prije htio da kažem, što je itekako bitno da shvatimo. Alhamdulillah, ja ga shvatam na arapski, ali samo se nadam da ću inšallah tada uspjeti da ga ispravno, dakle, prenesem na bosanski jezik. Kaže šejhul islam ibn Tejmije, wa innama yukhafu ala al-mukhlis an ya'tiya bi sayyi'ati rajiha fayad'af imanuhu fala yaquluha bi ikhlasin wa yaqinin mani'in min jami'i sayyi'at wa yakhsha 'alayhi bidhalika min ash-shirk al-akbar wal asghar. Kaže, bojati se za muhlisa, dakle čovjeka koji je ispravan musliman, koji ispravno rekao la ilaha illallah, bojati se za njega da ne učini jasan i očit grijeh, dakle da učini neki jasan veliki grijeh, pa da zbog tog grijeha ne oslabi njegov iman, pa kada oslabi njegov iman, on, jedan musliman stalno govori la ilaha illallah, nema nijedan namaz da ne kaže ešhedu la ilaha illallah wa ešhedu anna Muhammeda Rasulullah. Dakle, nema ni jutarnjeg zikra, ni večernjeg zikra, stalno kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, i to je jedan od glavnih ibadeta. Zar nije tako, barakallahu fikum? Dakle, da bojati se za muhlisa, dakle čovjek koji je iskreni muvahid, iskreni musliman, da ne učini veliki očiti grijeh, pa da zbog njega ne oslabi njegov iman, pa kasnije, dakle zbog slabljenja njegovog imana, zbog jasnog grijeha kojeg je počinio, neće, fela je kulaha bi ihlasin wa yakin, pa ga neće više izgovarat, jer mu je slobio iman, neće više izgovarat la ilaha illallah sa potpunim ihlasom i jekinom. Već je, čim je učinio grijeh, s tim je veliki grijeh, jasan grijeh, s tim je oslabio njegov iman. I samim tim slabi i njegov jekin i njegov ihlas. Zar nije tako? Kada opet govori la ilaha illallah, ne govori više sa onim, sa onom prvom iskrenošću i sa onim prvim ubjeđenjem. Koje će ga sačuvati od svih ostalih grijeha? Wa yakhsha alayhi bidhalika min ash-shirk al-akbar wa asghar. I bojati se da nakon što ne učini veliki grijeh, kada jasan rajiha, dakle očit jasan veliki grijeh, kada počini, da mu ne oslabi iman toliko, da kasnije kada bude izgovorio la ilaha illallah, da neće biti onim, s onim prvim ubjeđenjem i iskrenošću, tako da ga to neće sačuvati možda. Bojati se da ga neće sačuvati da ne upadne u veliki širk ili u mali širk. Svatate ovo, barekallahu fikum. Dakle, ovo je, nadam se da sam ispravno preveo, inšallahu teala. Jesam preveo ispravno, ali ne znam da li sam se, šta, lijepo izrazio da bi me shvatili. Svatate ovo, barekallahu fikum. Dakle, uz grijeh neminovno mora da dolazi teuba. Da moliš Allaha da ti oprosti, da mi se, isto ko kada se gušiš, pa ti neko da onu masku sa onim, kako se zove, oksigen onaj, kiselnikom, pa dođeš sebi malo, probudiš se. To ti je teuba, subhanallah. Jer ako ne zaboraviš teubu, a grijesi se slažu, tvoje la ilaha illallah, la ilaha illallah je, su riječi bereketa koje te štite od grija, koje te štite od širka i od velikog i od malog širka. Slabljenjem tvojeg imana slabi, dakle, to izgovaranje la ilaha illallah. Dakle, postanu samo riječi koje izgovaraš. I pogledajmo u našu stvarnost. Koliko si puta rekao la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, a nisi pri tome ništa razmišljao. Dakle, niti je bilo te neke iskrenosti, niti je bilo, dakle, nekog djela srca, nego samo onako la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Koliko toga svakodnevno ima? To je posljedica grijeha. Međutim, kada se čovjek očisti od grijeha, la ilaha illallah, kad kaže, zbog toga nije isto kada mi kažemo la ilaha illallah i kada kaže muđahid na Allahovom putu la ilaha illallah. Dakle, nije isto. Kod onog prvog, zbog njegove iskrenosti i ubježenosti u la ilaha illallah, ljudi padaju mrtvi, padaju ljudi u nesvijest. A ti kad kažeš la ilaha illallah, zbog nemanja, dakle, te, ne kažem u potpunosti, ako kad čovjek nema u potpunosti iskrenost, u potpunosti ubjeđenje, on je nevjernik. A? Ali ubjeđenje, iskrenost, to se razlikuje od mu'mina do mu'mina, shodno jačini tvojeg imana, shodno, dakle, tome je tvoj jekin i tvoj glas veći. Razumijete ovo? Alhamdulillahi, rabbil alamin. Zatim kaže, وَلَدِي يَدْخُلُ نَارَ مِمَنْ يَكُولُهَا إِمَّا أَنَّهُمْ يَكُولُهَا بِسِدْكٍ وَلْيَكِينٍ تَامٍ. A oni koji će ući u vatru, dakle, od onih koji izgovaraju riječi la ilaha illallah. Dakle, mi znamo da će jedna skupina ljudi, i pored toga što izgovaraju la ilaha illallah, da će ući u vatru. Dakle, jedna skupina mu'mina, jedna skupina vjernika će ući u džehennem. Kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, od onih koji izgovaraju riječi tevhida, ali i pored toga uđu u vatru, to su oni koji su la ilaha illallah izgovarali, ali ga nisu izgovarali sa potpunom iskrenošću i ubjeđenjem. Yani bisidkin wa yakinin tam. Dakle, njihova iskrenost i ubjeđenje da si ubjeđen u te riječi, dakle, kad te riječi kažeš, da razmišljaš što govoriš, dakle, da si prisutan, da si tu, la ilaha illallah, nema istinskog božanstva koje smije biti obožavano osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Ha? Da si prisutan, da znaš što govoriš sa potpunim ubjeđenjem i sa potpunom iskrenošću. El munafijein li sejiati ev li ruđhaniha, koje čovjeka odvraćaju od činjenja grijeha, ev li ruđhaniha, i odvraćaju ga od toga, odnosno spašavaju ga da ne prevagnu grijesi. Da ne prevagnu grijesi. Ev kaluha vaktesebu bade dalike sejiat ređehat ala hasanatihim. Ili su od onih ljudi koji kažu la ilaha illallah, međutim poslije toga, dakle, nakon što su postali pravi muslimani, pravi mu'mini, vjernici, učinili su grijeh toliko velik da je prevagnuo njihova dobra djela. A kada ti loša djela prevagnu tvoja dobra djela, halas, onda bivaš kažnjen ili džehennemskom vatrom ili nekom drugom kaznom. Svatate ovo, barakallahu fikum, la haule vela kuvvete ila billah. Thumma da'ufe li zalike sidkuhum wa yakinuhum. Pa nakon što su učinili, dakle, taj veliki grijeh, oslabio je, dakle, njihov sidk, njihova iskrenost i njihovo ubjeđenje. Thumma lam yakuluha ba'de zalike bi sidkin wa yakinin tam. A nakon toga, nakon, dakle, tog počinjenog grijeha, neće više izgovarati la ilaha illallah sa potpunim ubjeđenjem i sa potpunom iskrenošću. Li enne dhunub kad ad'afet zalike sidki wal yakini min kulubihim. Jer su ti grijesi koje je taj musliman činio, oslabili su njegovu iskrenost i njegovo ubjeđenje u njegovom srcu. Satate ovo, barakallahu fikum. Dakle, grijeh je jedan veliki problem, Allah. Satate ovo, barakallahu fikum. Čovjek postane muvahid, postane musliman, ali čini grijehe, i onda sljedeći put kad kaže la ilaha illallah, samo onako ono ofrlje. La ilaha illallah Muhammed Rasul, ali nema to, više to nije, isto više riječi ibadeta. To su samo izgovorene riječi. Dakle, ti si postao musliman, onda prvi put kad si rekao la ilaha illallah sa ilmom, i sa jekinom, i sa ihlasom, i sa sitkom, i sa mehabetom, i sa kabulom, i sa inkijadom. Jel' tako? I tada si ti postao musliman. Dakle, o tome više ne govorimo. Halas. Ali kasnije si počeo da činiš grijehe. I to la ilaha illallah koje si izgovarao, ti si postao muslim, ti si musliman. Zbog grijeha velikog čovjek ne postaje kafir. Ali se neće u svakom slučaju spasi džehennemske vatre, osim sa teubom. Jer tek kad učiniš teubu, dakle, kad se očistiš od grijeha, opet dođeš sebi i opet ono la ilaha illallah izgovaraš onako kako treba, sa svim srcem. Svatate ovo, barakallahu fikum. Izgovaraš la ilaha illallah sa svim srcem. Nisu to više samo riječi la ilaha illallah Muhammedur halas. Svatate ovo, barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa'ala Allahu tabaraka ta'ala koji je dao ovo da shvatimo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Staćemo mi ovdje, inshallah ta'ala. Može. Jer ima još nekoliko fetvi, također od Sulejmana ibn Abdullahi Abdurrahmana bin Hasena. To ćemo sljedeći put, ako Bog da, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Molim Allaha tabaraka ta'ala da oprosti meni, vama i svim muslimanima. Molim Allaha tabaraka ta'ala da nas očisti od svih grijeha. Molim Allaha te bareke tala sa ovog mjesta da izađemo čisti od grijeha. Molim Allaha te bareke tala da nam dozvoli da upotpunimo tauhid, jer Allah je onaj koji kaže, ja sam upotpunio tauhid zbog svojeg truda. Takav laže. Da čovjek posjeduje tauhid je čisto Allahova te bareke tala milost prema jednom insanu. I mi Allaha te bareke tala molimo samo da nam se smiluje i da se sa nama obhodi onako kako to njemu dolikuje te bareke tala, a da se ne obhodi prema nama onako kako to mi zaslužujemo. Molim Allaha te bareke tala da se ne obhodi prema nama onako kako smo mi zaslužili, već molim Allaha te bareke tala da se obhodi prema nama shodno njegovoj milosti te bareke tala. Molim Allaha te bareke tala da nas poduči onome što ne znamo. Molim Allaha te bareke tala da nam podari znanje koje će nam koristiti. Molim Allaha dželle ve ala da nas iskoristi kao pomagače njegovog dina. Molim Allaha te bareke tala da nas učini njegovim iskrenim robovima i da nas učini pravom vraćom u ime njega subhanahu wa ta'ala. Da vas Allah nagradi svakim dobrom. Bareke Allah. Svi putevi će biti zatrpani, ostaje samo put vjernika, ti koji tražiš istinu, kreni stazom pravovjernih. Kreni putem vjernika. www.palpak.com Soba za put vjernika. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunnitskih mimbera. Posjetite nas na www.palpak.com Soba, put vjernika.